इसलिए मंत्र पाठ ओ सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैर्शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमा वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से हमने परसों तद्धितस्ता सर्वविभक्ति ये हमने पढ़ा था, और सर्वविभक्ति का तद्धितांत शब्द अव्ययसंज्ञको भवति, उसका उदाहरण आपने जो है ततः यतः तत्र यत्र तदा यदा सर्वदा सदा विना नाना, इसकी सिद्धि आपने कर ली थी, इसका ये उदाहरण है। अब आगे जो है आज जो हम पढ़ाएंगे वो है कृन में जंतः। कृन में जंतः सूत्र सभी निकालेंगे। कृत जो है सकारांत पुमलिंग कृत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। मेजंत अकारांत पुमलिंग मेजंत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। फिर मैं बोल रहा हूं, अभी सुनेंगे गुरुकुल वाले भी। कृत तकारांत पुमलिंग कृत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। मेजंत अकारांत पुमलिंग मेजंत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है, समास है मच मच एच च इति मे चौ। प्रथमावृत्ति में मश्च कर दिया हुआ है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि यदि भी मश्च कहेंगे भी तो कहना पड़ेगा कि अ उच्चारणार्थ है, नहीं तो वृद्धि हो जाएगी, मैच बन जाएगा। मश्च एच कहेंगे तो वृद्धि रेचि लग जाएगी, इसलिए यहाँ पर कहना पड़ेगा कि म में जो अ है उच्चारणार्थ है। उससे अच्छा ये है कि यहाँ पर म हलंत ही करके करें, मच एच मतलब मच एच च इति मे चौ, ये हो जाएगा। और मेचौ अंतौ यस्य स मेजंता, प्रथम वृत्ति में मेचौ अंते यस्य कहा है, वो ठीक नहीं है। मेचौ अंतौ यस्य, म और एच अंतावयव है जिसके, यदि इसमें मेचौ अंते यस्य जो लिखा हुआ है, अस्य जो लिखा हुआ है, हो जाएगा म और एच अंत में है जिसके, जिसके अंत में है वो जो है उसमें जो है, फिर अनेक प्रकार का जो है आपको गौरव दोष इसमें होगा, भाई इसमें म अंत में है, म और एच अंत में है जिसके, तो जिसके अंत में है वो लिया जाएगा और वो अंतिम वाला छूट जाएगा, ऐसे दोष होने लग जाएंगे। इसीलिए इससे अच्छा है कि आप वैसा न करके मेचौ अंतौ यस्य, मेरे दृष्टि में ऐसा होना चाहिए कि मेचौ अंतौ यस्य स मेजंतः, बहुव्रीहि समास होगा। फिर मैं बोल रहा हूं म च एच च इति मेचौ, जिसके पास प्रथमावृत्ति होगा तो प्रथमावृत्ति भी आप ठीक भी करते जाएंगे। जो प्रथमावृत्ति देख रहे होंगे उनसे निवेदन है कि जहां जहां मैं कोई संकेत करूं कि भाई यहां पर ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो वहां पर आप ठीक करते जाएंगे, अलग से आप उसमें टिप्पणी करते जाएंगे। क्योंकि आप आगे यदि ईश्वर की कृपा हुई और आप भी प्रथम वृत्ति पढ़ाएंगे तो आपके पास वो रहेगा। तो म च एच च इति मेचौ मेचौ अंतौ यस्य मेजन्तः। मेचौ ये इतरेतर युग द्वंद है और मेचौ अंतौ यस्य मेजन्तः ये बहुव्रीहि समास है। तो द्वंद इतरेतर युग द्वंद कर बहुव्रीहि समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति अव्यय के, तो अव्यय का प्रकरण है इसलिए अव्यय की अनुवृत्ति आ रही है। प्रादिनिपातमभ्यम जो है उससे अव्ययम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया यहां पर म और एच है। आपको हमने बताया हुआ है परिभाषा की द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमानं पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते। ये परिभाषा आपको याद होगा। तो द्वंद के अंत में और द्वंद के आदि में जो भी श्रूयमान पद है उसका द्वंद के अंदर जितने भी शब्द हैं उन सब के साथ हुआ संबंध रखता है। तो यहां पर मेजन्तः में मेचौ है, इसके अंत में अंतः शब्द है, श्रूयमान है, इसलिए अंत का संबंध म के साथ भी है और एच के साथ भी है। तो हो गया मकारांतः, ऐसा बन गया। अलग करेंगे तो मकारांतः एजन्तः च, मकारांतः एजन्तः च, ये हो गया। इतना समझ में आ गया जी? मेजन्तः में और अंत का संबंध म के साथ भी और एच के साथ भी हो गया। तो मकारांतः एजन्तः च, समझ में आया? इतना कैसे मैंने किया? मकारांतः एजन्तः च, समझ गए? एजन्तः च। अब जो है अब कृत है तो मकारांतः एजन्तः च कृत। कृत क्या है? कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। तो मकारांतः एजन्तश्च कृत प्रत्ययः, मकारांतः एजन्तश्च कृत प्रत्ययः, या मकारांतः एजन्तश्च यह कृत प्रत्ययः। ऐसा कृत प्रत्यय जो मकारांतावय वाला हो और एच बने ए ओ ऐ औ, ये ए ओ ऐ औ ये वर्ण अंत वाला हो, ए अंत वाला हो, ऐ अंत वाला हो, ओ अंत वाला हो, औ अंत वाला हो, तो जो कृत संज्ञक प्रत्यय हो गया, कृत जो प्रत्यय हुआ, और उसमें फिर जो है मकारांत एजंत कृत में तदंत, कृत जो है तो कृत में तदंत विधि होगी, कृत में तदंत विधि होगी, क्योंकि कृत तो प्रत्यय है, कृत तो प्रत्यय है, आपको पता ही है। तो प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहण, इसलिए कृदंत। तो मकारांतः एजन्तश्च यह कृत संज्ञकः प्रत्ययः, ऐसा मकारांतः एजन्तश्च यह कृत संज्ञकः प्रत्ययः का अध्याय कर लीजिए, या नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। मकारांतः एजन्तश्च कृत संज्ञकः प्रत्ययः, तो इसमें तदंत करने के लिए, तदंत विधि करने के लिए यह का अध्याय कर ही लीजिए, क्योंकि यत और तद का नित्य संबंध है, इसलिए मकारांतः एजन्तश्च यह कृत संज्ञकः प्रत्ययः तदंतम शब्द रूपम अव्ययम भवति, तदंतम शब्द रूपम अव्यय संज्ञकम भवति। फिर मैं बोल रहा हूं कि मेजन्तः में अंत का संबंध म के साथ भी और एज के साथ भी, इसलिए मकारांतः एजन्तः च हो गया। अब कृत है तो कृत में तंत्र विधि कृदंत होगा ही, कृदंतम शब्द रूपम, तो पहले मेजंत को कृत का विशेषण बनाइए। तो मकारांतः एजन्तश्च यह कृत प्रत्ययः तदंतम शब्द रूपम, मान कृत में तंत्र विधि हो गई प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम से, तो तदंतम शब्द रूपम अर्थात कृदंतम शब्द रूपम, तदंतम का मतलब हुआ मकारांत एजंत कृदंत शब्द रूप। तो मकारांतः एजन्तश्च यह कृत संज्ञकः, यह कृत प्रत्ययः तदंतम शब्द रूपम अव्ययम संज्ञकम भवति, अव्ययम संज्ञम भवति। मकारांत एजंत जो कृत प्रत्यय तदंत शब्द रूप की अव्यय संज्ञा होती है, तदंत शब्द रूप अव्यय होता है, अव्यय कहलाता है। समझ में आया जी? प्रतीक जी, जब प्रतीक जी इसमें तो है नहीं। अनंत जी आपको समझ में आया? आ गया अच्छा जी। और ऑनलाइन वाले समझे जी? द्रोण जी, वसुधा जी, स्वाति जी, सब सबको समझ में आ गया? हाँ। अच्छा जी, अब गुरुकुल वाले, गुरुकुल वाले को समझ में आया इसका अर्थ जी, कैसे मैंने अर्थ किया? हाँ लिख लीजिएगा, प्रथमा वृत्ति में जैसा दिया वो भी ठीक है, वही वो भी ठीक है। इसमें दिया कृत यो मकारांत है जंतश्च तदंतम शब्द रूपम अव्यसंज्ञकम् भवति। मैंने बताया मकारांत है जंतश्च यह कृत संज्ञक प्रत्यय, मतलब एक ही हुआ यकृत प्रत्यय तदंतम शब्द रूपम अव्यसंज्ञकम् भवति, अव्यसंज्ञम भवति, अव्यसंज्ञक होता है, अव्यसंज्ञा वाला होता है। इसका उदाहरण है स्वादुम कारम भुंगते, तो स्वादुम कारम यह इसका उदाहरण, स्वादुम कारम भुंगते, भुंगते तो क्रिया है, स्वादुम कारम इसका उदाहरण है। और संपन्नम कारम भुंगते, तो संपन्नम कारम इसका उदाहरण है। लवणम कारम भुंगते, तो लवणम कारम इसका उदाहरण है। उधर पूरम भुंगते, उधर पूरम इसका उदाहरण है। ये हो गया मकारांत का, स्वादुम कारम, संपन्नम कारम, लवणम कारम, ये हो गया मकारांत का उदाहरण। और एजंत का उदाहरण जैसे वक्षेराय वा मेषे रथानाम कृत्वे दक्षाय जीव से ज्योक्च सूर्यम दिशे म्लेक्षित वही। ये जो है उदाहरण है एजंत का, एजंत का जो उदाहरण हो गया वक्षे राय और जो भी बताया। तो अभी आइए हम एक एक की सिद्धि करते हैं। सबसे पहला जो है त्रिमे जनता का स्वादुम कारम भुंगते, तो स्वादुम कारम माने स्वादुम कारम भुंगते का मतलब हुआ कि स्वाद युक्त करके बना करके खाता है। स्वादुम कारम माने स्वादु करके, टेस्टी बनाकर खाता है, टेस्टी माने भोजन को टेस्टी बना करके खाता है। तो यहां पर स्वादुम कारम मतलब हुआ स्वादुयुक्त बनाकर, ये हो गया स्वादुयुक्त करना, स्वादु का स्वादुम कारम हो गया। तो स्वादुयुक्त करके भूंगते, देवदत्त भूंगते खाता है, टेस्टी बनाकर खाता है। तो इसका मतलब है कि जो स्वादु नहीं है उसको स्वादु करके करता है। तो इसका विग्रह हो जाएगा अस्वादवीन स्वादविम कृत्वा भूंगते, स्वादुम कारम भूंगते का अर्थ है कि अस्वादवीन कुछ भी, यवागु हो गया, ओदनम हो गया, ओदनम हो गया, सूपम हो गया, जो कुछ भी है। तो अस्वादवीम यवागुम ओदनम इत्यादि जो कुछ भी होगा देख लीजिएगा, जो आप उसमें विशेषण जोड़ सकते हैं। तो अस्वादवीम यवागुम स्वादविम कृत्वा भूंगते, अस्वादविम ओदनम स्वादुम स्वादविम कृत्वा भूंगते, अस्वादविम सूपम स्वादविम कृत्वा भूंगते इत्यादि। जो स्वादु नहीं है उसको, उस दलिया को स्वादु करके खाता, बना करके स्वादु करके खाता है। जो स्वादु नहीं है उस दाल को स्वादु बना करके खाता है। जो स्वादु चावल नहीं है उसको स्वादु बना करके खाता है, पुलाव इत्यादि बना करके उसमें सब कुछ मिक्स इत्यादि करके सुंदर बना करके खाता है। ये हो गया स्वादुम कारम भूंगते। तो अस्वादुम जो है, तो यहां पर स्वादुम कारम में स्वादुम उपद है, क्री धातु है, तो क्री धातु डुक्री धातु है, डुक्री करने, तो अनुबंध लोप करेंगे तो क्री है, अनुबंध लोप करेंगे तो क्री है बचा। तो अस्वादिम स्वादिम के स्वाद्वी शब्द है, अस्वादिम स्वादिम कृत्वा भुंगते। तो यहां पर स्वाद्वी शब्द है, स्वाद्वी स्वाद्वी शब्द है, क्या शब्द है जी बालबोध जी? स्वाद्वी क्या शब्द है? स्वाद्वी, तो स्वाद्वी, तो स्वाद्वी की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वत्व स्वाद्वी और स्वाद्विम स्वाद्विम कृत्वा भुंक्ते स्वादी करके, तो स्वाद्विम कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय विभक्ति एक वचन है। इसका मतलब है कि पूर्वत द्वितीय व्यक्ति कर्मी द्वितीय से स्वाद्वी अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और उस स्वाद्वी से अम प्रत्यय ले आया, अम प्रत्यय ले आया और स्वाद्वी अम और क्री है, स्वाद्वी अम और क्री है। अब इसके पश्चात स्वाद्वी अम और क्री इस स्थिति में, यहां पर क्री तो क्री की धातु संज्ञा है, क्या है? क्री की धातु संज्ञा है, क्री की धातु संज्ञा है। तो आप जो है धातु के अधिकार में भुवादेव धातु से जो धातु संज्ञा और धातु संज्ञा के अधिकार में जो है धातु के अधिकार में स्वादुमी णमूल, स्वादुमी णमूल, इससे णमूल प्रत्यय होता है। निकाल लीजिए 3, 4, 26 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चौथा पाद का 26 नंबर सूत्र है, 3, 4, 26, 3, 4, 26, 3, 4, 26 निकाल लीजिए, निकाल लिए स्वादुमी णमूल, क्या सूत्र है? स्वादुमी णमूल, स्वादुमी उकारांत स्वादुमी है ना, तो मका स्वादुम स्वादुमी, यहां पर मकारांत होगा, मकारांत कीजिए, यहां पर स्वादु शब्द जो है, यहां पर स्वादु शब्द को जो है वो तो गुण वचनात् एक सूत्र है, उसे गिस प्रत्यय प्राप्त था, वह न हो जाए इसलिए यहां पर भगवान पाणिनि जी ने मकारांत निपातन किया है, स्वादुम शब्द माना है, नहीं तो वो तो गुण वचनात् से गिस प्रत्यय हो जाता तो स्वाद्वी बन जाता, तो इसलिए यहां पर स्वादुमी नमूल में मकारांत पर है, यहां पर भगवान पाणिनि जी, तो स्वादुमी मकारांत कर दीजिए, स्वादु शब्द, स्वादुम शब्द, मकारांत पुमलिंग स्वादुम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन या नपुंसक लिंग भी कह सकते हैं, और नमूल क्योंकि उपपद तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ ना, तत्रोपदम उपपदम, इसलिए नपुंसक लिंग ही कीजिए, मकारांत नपुंसक लिंग स्वादुम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, नमूल मकार लकारांत पुमलिंग नमूल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर एक बार कह रहा हूं, स्वादुम मकारांत नपुंसक लिंग स्वादुम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऋणमूल लकारांत पुमलिंग ऋणमूल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अनुवृत्ति, इसमें अनुवृत्ति जो है इसके ऊपर सूत्र है, ठीक इसके ऊपर 3, 4, 25 नंबर सूत्र है, 3, 4, 25 तीसरा अध्याय चतुर्पद का 25 नंबर सूत्र है, कर्मण्या क्रोशे क्रिया खमुई, इसे क्रिया की अनुवृत्ति आ रही है, किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? क्रिया की अनुवृत्ति आ रही है, और पीछे सूत्र है तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 21 नंबर, 21 जो है सूत्र है, सूत्र संख्या 21 समान कर्त्री कयो पूर्व काले, तो समान कर्त्री कयो पूर्व काले इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, ये भी अनुवृत्त है, और धातो का भी अधिकार है, वो तो तीसरा अध्याय का चतुर्थ समाप्ति तक जाएगा, और प्रत्यय परस्य का भी अधिकार है, तो कहने का अभिप्राय है कि धातो मैंने प्रत्यय परस्य धातो समान कर्त्री के पूर्व काले और क्रिया इतने की अनुवृत्ति आ रही है। अब जो है आगे इसका जो अर्थ करेंगे उससे पहले समान कर्त्री कयो पूर्व काले को भी समझ लीजिए कि समान कर्त्री कयो पूर्व काले क्या है। निकाल लीजिए 3421 नंबर सूत्र 3421, इसको भी समझ लीजिए तो फिर आगे समझने में उसका समझने में सहायता होगा, सरलता होगी, मतलब अर्थ समझने में सरलता। तो समान कर्त्री कयो पूर्व काले 3421 निकाल लिए, 3421 निकाल लिए जी। हाँ, समान कर्त्री कयो, तो अकारांत पुमलिंग समान कर्तृक शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन, मैं बोल रहा हूं समान कर्त्री कयो हो, अकारांत पुमलिंग समान कर्तृक शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन, और पूर्व काले अकारांत पुमलिंग पूर्व काल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं पूर्व काल काले अकारांत पुमलिंग पूर्व काल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसमें समास है समान कर्त्री कयोः में समानः कर्ता ययोः, क्योंकि पूर्व कर्त्री कयोः है सप्तमी द्विवचन से ययोः होगा, तो समानः कर्ता ययोः तौ समान कर्तृकौ तयोः समान कर्तृकयोः समानः कर्ता ययोः तौ समान कर्तृकौ तयोः समान कर्तृकयोः, बहुव्रीहि समास हो गया। माने जिन दो में समान कर्ता है, समान कर्ता है जिन दो क्रियाओं में, यहां पर पूर्व कयोः जो है समान कर्त्री कयोः, ये जो है धातोः का विशेषण है, तो यहां पर धातोः अनुवृत्ति जो है इसमें त्वा की आ रही है, धातु की आ रही है, प्रत्ययपरस्य की आ रही है, धातु और प्रत्ययपरस्य का तो समझते ही है, और त्वा की भी अनुवृत्ति आ रही है। यहां पर यहां जो 3418 नंबर सूत्र है अलंखल्वो प्रतिषेधयो प्राचाम त्वा, 3418 अलंखल्वो प्रतिषेधयो प्राचाम त्वा, इसे त्वा की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब धातु है, धातु का मतलब यहां पर लेना है धात्वर्थ, धातु का मतलब यहां पर लेना है धात्वर्थ। दो बार इसमें जो है क्या करेंगे, धातु जो आ रहा है उस धातु को, ये जो धातु जो आ रहा है इस धातु में तंत्र कर देंगे, क्या कर देंगे जी, तंत्र, क्या करेंगे बोलिए, धातु में क्या करेंगे द्रोण जी, तंत्र करेंगे, तंत्र करेंगे, तंत्र किसका नाम है पता है ना, तंत्र का मतलब है कि सकृत उच्चारी तत्व सती अनेकार्थ बोधकत्व तंत्रत्व, एक बार हमने उच्चारण किया और अनेक अर्थ का जो बोध कराए वो तंत्र है, तो धातु जो है इसको दो बार बुद्धा जो है इसका रिपीट करेगा, धातु धातु, तो एक धातु मतलब धातु जो धातु है भू इत्यादि धातु उस अर्थ में, और दूसरा है धातु का अर्थ धात्वर्थ, धातु जो भी होगा उसका जो अर्थ वो लिया जाएगा। और समान कर्त्री कयोः ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, इसलिए धातु को भी सप्तमी विभक्ति द्विवचन बनाना पड़ेगा, माने धात्वर्थ यो, माने धात्वर्थ योः, ऐसा धात्वर्थ का जैसे राम का राम योः, ऐसे धात्वर्थ का धात्वर्थ योः, तो जगह समान कर्त्री कयोः धात्वर्थ योः, माने जिन धातु के अर्थों के धात्वर्थ के समान करता है, या जिन धातु के अर्थों में समान करता है, तो जिन धातुओं माने समान करता है जिन धात्वर्थों के उनमें, समान कर्तिकयो धातु, तुम्हें समान कर्ता वाले धात्वार्थों में, हिंदी जब अर्थ करेंगे तो हो जाएगा समान कर्ता वाले धात्वार्थों में, माने समान कर्ता है जिन धात्वार्थों के क्रियाओं के, जिन दो क्रियाओं के समान कर्ता है उनमें, ये हो गया समान कर्तिकयो धात्वार्थयो, समान कर्तिकयो धात्वार्थयो पूर्व काले धात्वर्थे, माने पूर्व काले धातोः परः त्वा प्रत्ययो भवति, पूर्व काल में वर्तमान धातु से, तो पूर्व काल में पूर्व काले वर्तमानात् धातोः परः त्वा प्रत्ययो भवति, माने अर्थवा उदाहरण से प्राप्त है, जैसे देवदत्त भुक्त्वा ब्रजति, ये उदाहरण है, जैसे कि देवदत्त भुक्त्वा ब्रजति, तो यहां पर देवदत्त करता है, भुक्त्वा क्रिया है, ब्रजति क्रिया है, भुक्त्वा देवदत्त खा कर जाता है, तो दो क्रिया है, एक भुज क्रिया है और दूसरा ब्रज क्रिया है, तो भुज क्रिया का जो अर्थ है खाना और ब्रज क्रिया का अर्थ है जो चलना जाना, तो इन दोनों क्रियाओं के एक ही करता है, देवदत्त ही करता है, देवदत्त भुक्त्वा ब्रजति, ऐसा नहीं कि भुज धातु का कर्ता अलग है और ब्रज धातु का कर्ता अलग है, भुज धातु के अर्थ जो है अर्थ ही लिए, अर्थ के आधार पर ही कर्ता पता चलेगा ना जी, तो भुज धातु अर्थ के कर्ता अलग हैं और ब्रज धातु अर्थ के कर्ता अलग हैं, ऐसी बात नहीं है, तो दोनों के कर्ता एक, इसलिए समान कर्तृकयो, समान कर्ता है जिनके, या जिनके समान कर्ता है उनमें, या जिन दो क्रियाओं में समान कर्ता है, तो यहां पर भुज क्रिया और ब्रज क्रिया में समान कर्ता देवदत्त है, तो इसीलिए भुज और ब्रज ये समान कर्तृक धातु हो गया, भुज और ब्रज ये समान धातु, भुज और ब्रज ये समान धातु हो गया। तो समान कर्तृक धात्वर्थ में जो पूर्व काल में, तो यहां पर देखिए एक है खाना, दूसरा है जाना, तो इन खाने और जाने में प्रथम जो समय है उस प्रथम काल में कौन सी क्रिया हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है कि जाने की क्रिया हो रही है, बताइए, खाने की क्रिया हो रही है। बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ बहुत सुंदर। तो पूर्व काल में खाने की क्रिया हो रही है, तो पूर्व काल में जो धातु होगा, पूर्व काल में जो वर्तमान धातु है, पूर्व काल वाले जो धात्वर्थ है, पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमान, पूर्व काल वाले धात्वर्थ में, पूर्व काल वाले जो धात्वर्थ है उस धात्वर्थ में जो वर्तमान धातु है उससे परे त्वा प्रत्यय होता है, ये कहा। तो अर्थात खाने क्रिया से भुज धातु से खाने अर्थ वाले पूर्व काल में, तो पूर्व काल वाले धातु अर्थ में वर्तमान भुज धातु है उससे त्वा प्रत्यय होगा, इसलिए भुक्त्वा बन गया, तो अर्थ हो गया समान कर्तृकयो धात्वर्थयो पूर्व काले धात्वर्थे, पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमानात् धातोः परः त्वा प्रत्ययो भवति, ये हो गया समान कर्तृकयो पूर्व काले का। आचार्य जी हाँ बोलिए। इसमें आपने कहा था क्रिया की अनुवृत्ति आएगी, उसका तो कहीं उपयोग नहीं हुआ। किसका? क्रिया इसमें इसमें हाँ। कहाँ क्रिया की आएगी? आगे अभी इसका अर्थ थोड़े बता रहा हूँ, आगे बड़ा इसका स्वादु मिनमूल का अर्थ थोड़े बता रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा उसमें उसमें नहीं आई। ठीक है ठीक है, मैं तो समान कर्तरी के पूर्व काले की कार्य बता रहा हूँ। समान वो उसका जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर इस कार्य बता दिया कि भाई इसमें स्वा प्रत्यय होता है, परंतु यही समान कर्तरी के पूर्व काले आएगा तो वहां पर अब उसमें ये धातु न होकर कई धातु हो जाएगा। ठीक है ठीक है, समझ समझ गए। तो अब आइए स्वादुमी ने मूल पे, तो क्या हो गया स्वादुमी उपपदे। स्वादुमी माने स्वादुमी का मतलब हुआ कि स्वादु अर्थ वाले शब्द उपपद रहते, तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ। पीछे हमने पढ़ाया हुआ कि धात्वर्थ के धातु के अधिकार में जो सप्तमिस्थ पद है उसका नाम उपपद है, तो स्वादुमी सप्तमी है, तो यहां पर स्वादुमी जो सप्तमी है तो ये उपपद हो गया, इसलिए स्वादुमी उपपदे। माने स्वादुमी उपपदे का मतलब है कि स्वादु अर्थेषु शब्देषु उपपदेषु, माने स्वादु अर्थ वाले शब्द उपपद रहते, स्वादु वाची शब्द के उपपद रहते समीप में उच्चरित होने पर। हो गया स्वादुषु माने स्वाद्वेषु, माने स्वादुषु अर्थेषु तो स्वाद्वेर्थ स्वाद्वर्थेषु शब्देषु उपपदेषु या स्वादुमी उपपदे उपपदे ऐसा भी कह सकते हैं। तो स्वादु का मतलब स्वाद्वर्थ, स्वादु शब्द ही केवल नहीं लेना है यहाँ पर, स्वादुमी स्वादु अर्थ वाले जो भी शब्द होगा उपपद में, तो स्वाद्वर्थेषु शब्देषु उपपदेषु या स्वाद्वर्थे शब्दे उपपदे, स्वादर्थ स्वादु अर्थ वाले शब्द उपपद रहते, तो स्वाद्वर्थे शब्दे उपपदे उपपदे क्या समान कर्तृकयोः, समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः, समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमानात् क्री धातोः परः नमूल प्रत्ययो भवति। ये इसका अर्थ हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं कि स्वादु स्वाद्वर्थे शब्दे उपपदे समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्वकाले धात्वर्थे वर्तमानात् क्री धातोः परः नूल प्रत्ययो भवति। समझ में आ गया आपजी? अनंत जी समझ में आ गया? स्वादु अर्थ वाले शब्द उपपद रहते, समान कर्ता वाले धात्वर्थों में पूर्व काल में वर्तमान धात्वर्थ, पूर्व काल वाले धात्वर्थ में वर्तमान जो क्री धातु है या पूर्व काल वाले क्री धात्वर्थ, क्योंकि तो क्री की बात है आप इसलिए क्री जोड़ सकते हैं, पूर्व काले क्री धात्वर्थे वर्तमानात् क्री धातु, मैंने पूर्व काल में वाले क्री धात्वर्थ में, क्री धातु का जो अर्थ है करना, उसमें वर्तमान जो क्री धातु उससे परे नमूल प्रत्यय होता है। अर्थ समझ में आ गया? द्रोण जी समझ में आया अर्थ? नहीं समझ में आया तो पूछेंगे। अभी नहीं समझ में आया तो फिर जो है आप बार बार पूछेंगे तो समझा दूंगा, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। अनंत जी आपको समझ में आया? आ गया सर। और गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? मैंने स्वादु वाची शब्द के उपद रहते समान कर्ता वाले धात्वर्थों में पूर्व काल में क्री धात्वर्थ या पूर्व काल में धातु, पूर्व काल वाले धात्वर्थ में वर्तमान जो क्री धातु है, क्री धात्वर्थ में वर्तमान क्री धातु उससे परे जो है नमूल प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर देखिए, हाँ जी यहाँ पर स्वा न होकर नमूल हो जाएगा, ऐसा है बस स्वा न होकर के नमूल हो जाएगा। और यहाँ पर उपपद विकास स्वादु उपपद होना चाहिए, स्वादु वाची शब्द उपपद होना चाहिए। हाँ? स्वादु अर्थ को कहने वाले शब्द उपपद, संपन्न जो है, संपन्न भी स्वादु अर्थ को कहने वाला है। तो स्वादु अर्थ को कहने वाले जो भी शब्द है, स्वादु शब्द है, संपन्न शब्द है या और भी शब्द होगा, वो उपपद होना चाहिए। ये है वहां पर समान कर्तृक में ये शर्त नहीं था, इसमें ये शर्त है, समझ गए। तो यहां पर स्वादुम उपपद है, यहां स्वादुम उपपद है, स्वादु बात है, स्वादुम उपपद है। और स्वादुम उपपद रहते समान कर्ता वाले जो धात्वर्थ है, तो अस्वाद्विम स्वाद्विम कृत्वा भुंग देवदत्त स्वाद्विम कृत्वा भुंगते, तो देवदत्त स्वाद्विम कृत्वा भुंगते। तो यहां पर जो है एक है भुंगते क्रिया, दूसरा है कृत्वा, तो इन धात्वर्थों के एक ही करता है देवदत्त, या कोई भी नाम ले लीजिए, द्रोण ले लीजिए, श्रवण ले लीजिए, अनंत ले लीजिए, बालबोध ले लीजिए, मनीष कोई भी, तो मनीष अस्वाद्विम स्वाद्विम कृत्वा भुंगते, स्वाद्विम उदरम स्वाद्विम कृत्वा भुंगते। जो मनीष जो है चावल को स्वादु बना करके खाता है, तो यहां पर खाना क्रिया और करना क्रिया, इन दोनों क्रिया का कर्ता एक ही मनीष है। तो पूर्व का समान कर्ता वाले धात्वर्थों में, पूर्व काल में जो धात्वर्थ है, पूर्व काल में धात्वर्थ है कृत्वा करना, उसमें वर्तमान क्री धातु है, उससे यहां पर नमूल प्रत्यय हो जाएगा। तो यहां पर क्री धातु से नमूल प्रत्यय हो गया, पूर्वत अनुबंध लो हो जाएगा स्वादुम अम क्री अम, समझ गया जी, स्वादुम अम क्री अम। अब यहां पर जो है अम जो है कृत है, कृदतिंग का अधिकार है, कृदतिंग के अधिकार में है, कृदतिंग का भी अधिकार इसमें ले आएंगे। तो कृदतिंग, तो तिंग से तिंग भिन्न प्रत्यय जो धातु के अधिकार में, जो तिंग भिन्न प्रत्यय उसका नाम कृत है, तो कृत होने से कृणमे जंत, कृत जो मकारांत है जंत, कृत यो मकारांत है जंतश्च तदंतम शब्द रूपम अव्यम भवति, या मकारांत है जंतश्च यह कृत संयुक्त प्रत्यय तदंतम शब्द रूपम अव्यम भवति। तो मकारांत और एजंत जो शब्द रूप, मकारांत और एजंत जो कृत संजक प्रत्यय, तो यहां पर अम जो है नमूल में जो अम है मकारांत कृत संजक प्रत्यय है, अम मकारांत कृत संजक प्रत्यय, मकारांत कृत संजक प्रत्यय केवल अम, अम को लेना है, मकारांत कृत संजक प्रत्यय है अम, और वह अम अंतावयव है जिसके, तदंतम शब्द रूपम, तदंत मने वह अम अंतावयव है जिसके, तो वह अम अंतावयव है स्वादुम अम क्री अम के। तो स्वादुम अम क्री अम ये हो गया अव्यय, समझ गया जी। ये हो गया स्वादुम सॉरी हाँ, ये कृत जो मकरांत और एजंत, तो कृत जो मकरांत मकर वह अंतावय है जिसके, तो वह किसका अंतावय है, स्वादु उपद्रते क्री धातु से अम प्रत्यय हुआ है, तो इसलिए पूरा हो गया, पूरा नाम हो गया स्वादुम अम क्री अम, ये हो गया अव्यय। और अव्यय होने से क्या हो गया, अव्यय होने से हो गया अमैवा व्ययेन, इससे समास हो गया। निकाल लीजिए दो दो बीस नंबर सूत्र है, दो दो बीस दूसरा अध्याय दूसरा पाद और बीसवां नंबर सूत्र है, अमैवा व्ययेन, अमैवा व्ययेन निकाल लिए, कोई भी एक व्यक्ति भी निकालेंगे तो बोल दीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। अमैवा व्ययेन अमा मकरांत पुंलिंग अमसद तृतीया विभक्ति एक वचन अमा एव अव्यय। और अव्ययेन अकारांत नपुंसक लिंग तृतीय व्यक्ति एक वचन, और यहाँ पर अमा भी अव्यय कर दीजिए, मकरांत नपुंसक लिंग अम शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन, क्योंकि विशेष वचन कर देंगे। तो आचार्य जी पदच्छेद एक बार फिर बता दीजिए। क्या चीज? पदच्छेद एक बार फिर बता दीजिए। पदच्छेद विभक्ति बता दूं? अमा है मकारांत नपुंसक लिंग अम शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन, एव जो है अव्यय पद है, और अव्ययेन जो है अकारांत नपुंसक लिंग अव्यय शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन है। ठीक, समझ गया? अच्छा जी, और एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने वैसे ये कर दिया, ये जो कृन्मे जंत का जो किया कृत जो मकरांत रजंत जो शब्द रूप, तो ये जिससे अम प्रत्यय हुआ है, किससे प्रत्यय अम हुआ है? क्री से हुआ है ना जी। तो क्री अम हो गया अव्यय, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो क्री और अम ही हुआ अव्यय, तो आदि प्लस अम नहीं होगा, वो नहीं हुआ अव्यय, क्योंकि इसमें अभी मैंने सोचा कृत जो मकरांत और एजंत, तो मकरांत हो गया अम हो गया, कृत मकरांत हो गया, और वह अंतावयव है जिसके, तो वह अंत अंत और आदि होता है उसके। यस्मात् प्रत्यय विधत दादित यस्मात् प्रत्यय विहित दादित अंतश्चक्रम, जिससे जो प्रत्यय का विधान किया जाता है, तो यहां पर क्री से अम प्रत्यय का विधान किया गया है, इसीलिए वह उतने ही तदादित अंत लिया जाएगा, इसलिए क्री अम हो गया तदंत। समझ गए जी? क्री अम हो गया तदंत, इसलिए क्री अम अव्यय है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलिए, तो ये अमैवा व्यय जो है ये नियम सूत्र है, ये समास भी करता है, समास संज्ञा भी, समास भी करता है, समास संज्ञा भी करता है, और नियम भी करता है, नियमार्थ भी है। तो अमा एव अव्यय, तो यहां पर अव्ययन तृतीया है, तो यहां पर हो जाएगा कि अव्ययन मने ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, सहसुपा की अनुवृत्ति आ रही है, और उपपदम अतिंग जो है उससे उपपदम की अनुवृत्ति आ रही है, इसके ऊपर जो सूत्र है 219 नंबर सूत्र, उससे उपपदम की अनुवृत्ति आ रही है, और सहसुपा समास सुभा मंत्रित से सुप की अनुवृत्ति आ रही है, सब आ रही है। तो अब क्या हो जाएगा, ऐसा करेंगे, एव है ना, अव्ययेन सह, अव्ययेन ऐसा कहेंगे, अव्ययेन समर्थेन सुबंतेन सह, अव्ययेन समर्थेन सुबंतेन सह उपपदम समस्यते। ऐसा ऐसा कीजिए कि अव्यय के साथ अव्यय उपपद के समर्थ सुबंत के साथ उपपद उपपद का समास होता है, तो अव्ययेन समर्थेन सुबंतेन सह उपपदम समर्थम सुबंतम समस्यते। अव्यय उपपद के अव्यय उपपद के साथ अव्यय समर्थ उपपद अव्यय समर्थ शब्द के साथ समर्थ सुबंत उपपद का समास होता है, ये तो सामान्य हुआ, परंतु एव कहा हुआ है तो यहां पर है कि अव्यय के साथ अव्यय के साथ अव्यय समर्थ सुबंत के साथ यदि उपपद का समास हो तो अमा एव अम के साथ ही हो, अम प्रत्यय इसलिए अमंतेन प्रत्यय ग्रंथ अंत ग्रहणम, तो यहां पदंत विधि हो जाएगी, हो जाएगा अमंतेन, ऐसा कि अम प्रत्यय लिया गया है, और नहीं तो अव्यय का विशेषण है उसमें भी तदंत विधि हो जाएगी, इन विधि तंत्र से इसलिए अमंतेन अव्ययेन एव ऐसा हो जाएगा, अमंतेन अव्ययेन एव एव समस्यते। तो इसको ऐसा कहेंगे माने अव्ययेन उपपदस्य यह समासः, माने अव्यय का पहले तो अव्यय का उपपद के साथ समास होता है, तो अव्ययेन उपपदस्य यह समासः स समासः अमंतेन अव्ययेन एव सह भवति। ये नियम कर दिया कि अव्यय के साथ उपपद का समास जब होता है, उपपद का जब समास होगा तो वह अमंत अव्यय के साथ ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, नान्येन अन्य के साथ नहीं होगा, हो गया अव्ययेन अव्ययेन सह यह उपपदस्य यह समासः अव्ययेन सह, सह वाला है अव्ययेन सह अव्यय, अव्ययेन सह उपपदस्य यह समासः स समासः अमंतेन अव्ययेन एव सह भवति, अमंत अव्यय के साथ ही होगा नान्येन। समझ में आ गया जी? हाँ, तो यहाँ पर गुरुकुल वाले समझे जी, ब्रह्मचारी गण समझे? ओम बात मैंने यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अव्यय का यदि अव्यय के साथ उपपद का समास हो, यदि अव्ययेन सह उपपद से समास भवति तदा तर्हि स समास अमंतेन अव्ययेन एव सह भवति। यदि अव्यय के साथ उपपद का समास होता हो, होता है तो वह समास अमंत अव्यय के साथ ही होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा। नान्येन ये अर्थ हुआ कि अव्ययेन उपपद से यह, यदि भी जोड़ सकते हैं, यदि अपने तरफ से जोड़ दीजिए, यदि अव्ययेन सह उपपदस्य समासा भवति तब यह का ध्यान नहीं करना पड़ेगा, यदि अव्ययेन सह उपपदस्य समासा भवति तर्हि अमंतेन अव्ययेन एव सह भवति। यदि अव्यय के साथ उपपद का समास होता है तो अमंत अव्यय के साथ ही होता है, और यदि यदि को नहीं करेंगे तो अव्ययेन सह उपपदस्य यह समासः स समासः अमंतेन अव्ययेन एव सह भवति। अव्यय के साथ उपपद का जो समास होता है वह समास अमंत अव्यय के साथ ही होगा, नान्येन अन्य के साथ नहीं होगा। तो यहां पर देखिए क्रियम अव्यय है, इस क्रियम अव्यय का समास हो रहा है उपपद के साथ, तो अव्यय के साथ क्रियम अव्यय के साथ स्वादुम जो अम है, क्योंकि समर्थ तभी होगा जब अम आएगा, तो स्वादुम जो अम है तो ये समर्थ उपपद का समास हो रहा है अव्यय के साथ, तो वह उपपद के साथ होगा, तो मांत अव्यय के साथ ही होगा, मांत के अलावा अन्य के साथ नहीं होगा। तो इसलिए स्वादुम मांत है, स्वादुम मांत है, मौ अंत वाला है, इसीलिए यहां पर समास हो गया, और समास कौन सा है, तत्पुरुषस्य समासो भवति, और वह समास तत्पुरुष समास होता है। तो समास होने से पूर्वक तरित समासा सुपोधात प्रातिपदी कहो, तो स्वादुम क्री अम ये हो गया, और अम को मान करके क्री की अंग संज्ञा है, स्वादुम कारम में जो बने क्री है, अम को मान करके क्री की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में अचोयनिति से वृद्धि हो गई, अजंत अंग स्वादुम कार ये जो है इसकी अंग संज्ञा कर देंगे, कार बने जिससे प्रत्यय होता है, तो क्री से स्वादुम उपद रहते, क्री से अम प्रत्यय हुआ, इसकी जो है अंग संज्ञा हो गई, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में अचुनिति अजंत अंग जो है स्वादुम कारम जो क्री जो है अजंत अंग है स्वादुम क्री पूरे की कर दीजिए कोई बात नहीं तो अंग है उस अंगस्य के अधिक मन अंग हो गया क्री और स्वादुम क्री और उसके अंतिम अल हो गया री उसको वृद्धि हो गया वृद्धि उरन रपर रिवन सनमन रपर होता है तो यहाँ पर वृद्धि आदेश री के स्थान पर आर हो गया इसलिए कार हो गया तो स्वादुम कार अम हो गया तो स्वादुम कार अम कारम बन गया अचिन्ह प्रसिद्धम। अब जो है स्वादुम कारम में यहाँ पर मोनुस्वार म को अनुस्वार होता है हल्के परे रहते आप निकाल लीजिए 8-3-23 नंबर सूत्र है अष्टम अध्याय तीसरा पाद का 23 नंबर सूत्र है 23 है निकाल लीजिए निकालिए निकालिए 8-3-23 8-3-23 निकाल लिया हाँ तो ये है मोनुस्वारः मोनुस्वारः मह मकरांत पुमलिंग म शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन अनुस्वारः अकारांत पुमलिंग अनुस्वार शब्द प्रथमांक एक वचन मह षष्ठी विभक्ति एक वचन है और अनुस्वारः प्रथमांक एक वचन है और इसके ऊपर सूत्र है 8-3-22 उससे हली सर्वेशम से हली की अनुति आ रही है और पदस्य का तो अधिकार चल ही रहा है और संहितायाम का अधिकार चल ही रहा है संहितायाम जो है तयोयवाची संहितायाम जो है 8-2 जो अंतिम नंबर सूत्र है 8-2-1-7 उसे तयोयवाची संहितायाम से उसे संहितायाम की अनुति आ रही है अधिकार चल रहा है और 8-1 पदस्य पदार्थ है ना जी पदस्य पदार्थ ये कितने नंबर सूत्र है 8-1 बता रहा हूं 8-1 कितने नंबर है 16 नंबर सूत्र है सर 16 नंबर हाँ तो धन्यवाद जी 8-1-16 नंबर सूत्र है पदार्थ है 17 और पदस्य है 16 तो पदस्य की पदस्य का अधिकार चल रहा है इसका अधिकार जो है 8-1-16 है इसका अधिकार जो है अपदांत से मूर्धन्य से पहले पहले अगर 8-3-54 तक जाएगा 53 या 54 है तो इसका नंबर 8-3-54 तक तो उससे पहले ये 8-3-22 8-3-23 है इसमें पदस्य का अधिकार आ रहा है तो अब क्या हो गया जी मह अनुस्वार तो यहाँ पर पदस्य है और म है तो यहाँ पर मह को मतलब पद को विशेष मान लीजिए और म को विशेषण मान लीजिए तो क्या हो जाएगा हली की मृत्यु आ रही है तो हली परत ये तो हो गया हली परत मान्तस्य म में तंद विधि हो जाएगा ये विधि संतस्य तो हली परत मान्तस्य पदस्य अंतस अवस्थाने अनुस्वार भवति क्या हो गया जी हली परत मान्तस्य पदस्य अंतस अवस्थाने अनुस्वार भवति माने हल के परे रहते मकारांत जो पद है तो यहां पर हल के परे रहते तो कार में क जो है हल पर है और मकरांत पद है तो प्रत्यय के प्रत्यय लक्षणम यहां पर अम जो प्रत्यय था द्वितीय व्यक्ति वो मकरांत था तो मकरांत माने पद है उसको स्वादु म है तो मकरांत वगैरह पद है ही प्रत्यय प्रत्यय लक्षण मान करके और कारम का क हल पर है तो हल के पर रहते मकरांत पद के अंतिम अल जो म उसके स्थान पर अनुस्वार हो गया तो स्वादुम कारम हो गया उसका ही फलित अर्थ जो है प्रथम वृत्ति में दिया है पदांतस्य मकारस्य अनुस्वार माने पद के पदांत मकार माने ऐसा मकार जो पद के अंत में है ऐसा मकार जो पद के अंत में है, माने पद के अंत में जो मकार, उसको अनुस्वार होता है। ये फलितार्थ है। मैं अर्थ जो है वो तद विधि करके करेंगे, अर्थ जो करेंगे तद विधि करके जो होता है कि मानता से पदस्य अंतस्थल थाने अनुस्वार भवति, तो पदांत मकार को अनुस्वार होता है। तो पदांत मकार हो गया स्वादुम का म, उसको अनुस्वार हो गया। ये केवल फलित अर्थ है, इसको ऐसा नहीं मान लीजिएगा। मैं जो अर्थ बताया हूं वही अर्थ सही है कि तंत्र विधि कर देंगे म में मानतस्य पदस्य अंतस्थल स्थाने अनुस्वार भवति। जैसे कोई कभी कभी फलित अर्थ भी बता देते हैं, जैसे वटोजी भी बताते हैं फलित अर्थ, इन विषंत से काट बताए फलित अर्थ की विशेषतम तंत्र संज्ञा। तो ऐसे ही उन्होंने कर दिया मानत मान पदांत पदांत से मत्स्य अनुस्वार भवति यहाँ लिख पड़ता। तो यहाँ पर स्वादुम ऊपर बिंदी हो गया, स्वादुम कारम और पूर्वासुत्पत्ति कर लीजिए, और सु का जो है स्वादुम कारम जो है, अब जो है स्वादुम कारम की जो अव्यय संज्ञा है, स्वादुम कारम की जो है अव्यय संज्ञा है कृण में जनता, कृत जो मकारांत और एजंत उसकी अव्यय संज्ञा होती है, तदन सदरूप की अव्यय संज्ञा होती है। तो यहाँ पर स्वादुम कारम, वैसे हालांकि उसके वहां पर जो हमने विचार किया था वो तो अव्यय माने अव्यय के साथ जो उपपद का समास होता है, तो कारम का अव्यय था, तो वहां पर वो भी यदि करेंगे तो स्वादुम का तो अव्यय, तो कारम तो अव्यय है ही और उसके साथ वो जुड़ गया है, तो वह तद्धर्म उसके अंदर भी आ गया, तो पूरे स्वादुम कारम को भी अव्यय कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। परंतु कारम भी कहेंगे तो मकरांत जो कृत संज्ञक प्रत्यय, तो मकरांत कृत संज्ञक प्रत्यय तदंत जो हो गया कारम वो अव्यय, अव्यय सूत्र अव्यादा सुप से सुप को लुक हो गया, अव्यय से उत्तरा पर सुप का लुक हो गया, तो स्वादुम कारम बन गया। इसी प्रकार जो है संपन्नम कारम भुंगते ऐसे ही बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ही लवणम कारम भुंगते, लवण युक्त करके खाता है, इस समय भी कोई भी ये मतलब ये नहीं है। और ये जितने भी उदाहरण है संपन्नम कारम भुंगते, लवणम कारम भुंगते और स्वादुम कारम भुंगते, उसमें वा पदांत से जो है अनुस्वार को विकल्प से परसवंगकार करके स्वादुम कारम इत्यादि हो जाएगा, जो कि अब समय हो गया है, कल इस पर बता देंगे उसका अर्थ बता दूंगा, कोई ऐसी विशेष नहीं है, बस वा पदांत से का अर्थ बता करके उसको संधि कर देंगे। और ऐसे उदरम पूरम भुंगते हैं, केवल यहाँ पर उदर उपद रहते जो है पूरी धातु से, चर्मोदर है पूरे से जो नमूल होगा, बस इतना ही विशेष है जो कि हम कल आपको बताएंगे। तो कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य, कल मतलब संडे। नहीं आचार्य, कल संडे। हाँ संडे जी, कल माने संडे। तो मंत्र पाठ करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते जी सभी को, सादर नमस्ते जी नमस्ते। Thank you.